Pop najwyższej klasy z Wrocławia w niedzielę w Warszawie przy Myśliwieckiej. Na antenie Trójki tuż po 19:00. Transmisja wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam, Justyna Grabarz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To już sobota, 11 maja, minęła północ. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rzeka na Śląsku zanieczyszczona po pożarze chemikaliów w Siemianowicach Śląskich. I prokurator i obrońca zapowiadają apelację. Sąd wydał wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Ubierali się w nazistowskie mundury i używali hitlerowskich pozdrowień. Sprawą zajęła się niemiecka policja. Rzeka Brynica została zanieczyszczona chemikaliami po gaszeniu pożaru składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Przekazał to burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec. Jak zapewnił, nie stanowi to zagrożenia dla podziemnych źródeł wody pitnej. Te znajdują się na głębokości 70 metrów. Zdjęcia i filmiki Brynicy, która przybrała brązowo-czerwoną barwę, pojawiły się w mediach społecznościowych. Mieszkańcy uskarżają się także na odór chemikaliów. Zanieczyszczona woda w Brynicy to pokłosie pożaru, który wybuchł w Siemianowicach Śląskich. W wyniku akcji pożarniczej substancje gaśnicze oraz rozpuszczone chemikalia trafiły najpierw do kanału Michałkowickiego, który wpada do Brynicy. Badanie pobranych próbek wody ma dać odpowiedź na pytanie, jakiego rodzaju jest to skażenie i w jakim stężeniu. Pożar objął składowisko około 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. Kłęby czarnego dymu były widoczne z kilku kilometrów. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej wymierzył kary więzienia od 3 do 6 lat sześciorgu oskarżonym w sprawie wybuchu gazu w grudniu 2019 roku w Szczyrku. Pod gruzami budynku zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Do wybuchu doszło wskutek przewiercenia gazociągu pod drogą. Prokuratura chce wyższych kar i nie wyklucza złożenia apelacji, mówiła prokurator Lucyna Stebelska z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Sąd dokonał modyfikacji opisu czynów i kwalifikacji prawnej co do trzech głównych oskarżonych w tej sprawie. W tym zakresie natomiast będzie niewątpliwie złożony wniosek o uzasadnienie tego orzeczenia celem zapoznania się z pisemnymi motywami rozstrzygnięcia. Wówczas będziemy rozważyć skierowanie w tej sprawie apelacji. Nie jest to wynik satysfakcjonujący dla prokuratury. Wnioskowane kary były zdecydowanie wyższe. Prokuratura żądała 10 lat więzienia dla szefa firmy zlecającej przewiert Romana D. oraz 8 i 6 lat dla pracowników. Z wyrokiem nie zgadza się też obrońca Romana D., mecenas Andrzej Herman. Z tym wyrokiem nie tylko w kategorii rozstrzygnięć co do winy i co do wymiaru kary, ale także co do istotnych elementów ustnych motywów nie możemy się zgodzić i z całą pewnością ten wyrok będzie musiał zostać zaskarżony. Wyrok jest nieprawomocny, drugą instancją będzie sąd apelacyjny w Katowicach. Około 100 pasażerów odniosło obrażenia w wyniku zderzenia pociągów na wiadukcie w stolicy Argentyny, Buenos Aires. Nie ma na razie informacji o ofiarach śmiertelnych, ale kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. Według komunikatu przewoźnika kolejowego, pociąg pasażerski linii San Martin zderzył się z lokomotywą i pustym wagonem. Kobieta, która jechała w ostatnim wagonie składu pasażerskiego, przekazała, że wiele osób leżało na podłodze i widziała ciężko rannych. Słyszeliśmy huk zderzających się wagonów, dodała. Po zderzeniu nastąpiła eksplozja i wyciek paliwa. Władze Buenos Aires wyraziły zadowolenie z wyników akcji ratunkowej. W nieco ponad 40 minut udało się nam ewakuować wszystkie ranne osoby, mówili. Rozważane są dwie hipotezy dotyczące przyczyn wypadku. Jedna z nich zakłada, że kable używane do sygnalizacji zostały ukradzione. Policja w niemieckiej Saksonii zajmuje się uczestnikami imprez, którzy jeździli samochodem Wehrmachtu, ubierali się w nazistowskie mundury i używali hitlerowskich pozdrowień. Zakazana symbolika nie podobała się innym mieszkańcom sąsiadującego z Polską regionu. W Niemczech trwa długi weekend, bo w czwartek było święto w niebowstąpienia. Nie brakuje pikników, jarmarków, namiotów z gastronomią. Do jednego z nich w Hoyerswerdzie, 30 km od granicy z Polską, na piwo przyszła grupa mężczyzn i kobiet w mundurach nazistów i z naklejonymi swastykami. Grupa, w której była też młodzież, zwróciła na siebie uwagę, dlatego w internecie można zobaczyć zdjęcia, a jeden ze świadków powiadomił policję. Ta nie zdążyła przyjechać, nim grupa zniknęła. Świadkowie twierdzą, że ludzie w mundurach byli przejazdem. Policja sprawdza też inny incydent. Samochód z II wojny światowej, oznaczony symbolami Wehrmachtu, przejechał przez Drezno. Kierowca i pasażerowie, łącznie 9 osób, wykrzykiwali w stolicy Saksonii nazistowskie hasła i pozdrawiali przechodniów tak, jak żołnierze Hitlera 80 lat temu. Widziani byli też w pobliskim Budziszynie. Eksperci od prawicowego ekstremizmu apelują, by uczestnicy zajść zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, a właściwie dzisiaj, będzie pochmurno, na północy, zachodzie i południu przelotne opady deszczu, w górach opady krupy śnieżnej, a na południowym zachodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni na północnym wschodzie, około 16 w centrum do 20 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mało, obiektywnie. Dziewięć minut po północy. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Od nowej płyty zespołu Kings of Leon, Ballerina Radio, tak się zaczyna ten nowy album Can We Please Have Some Fun? Tak, myślę, że to jest twierdząca odpowiedź na to pytanie. Pada dziś o tej porze w Trójce. Irena Dan, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Do drugiej, jak zwykle z piątku na sobotę, w programie Trzecim Polskiego Radia Mało Obiektywnie. i za chwilę spotkanie z pierwszym naszym gościem. Niebieski trawnik dzisiaj znów obsiadło stado czarnych chmur i patrzę jak na szybie maluje twoje imię kropel sznur. Tak długo już nie było cię, srebrzy się deszczem każdy dzień. Na ścianie stawiam kreski, wpisuję w naszą przestrzeń niemy wiersz. Wracaj, wciąż tylko jedno słowo, wracaj, kołaczę się po głowie, wracaj, póki czas nie skreśli naszych szans. Łagodną bryzę w cieniu palm, języki turkusowych fal, pod stopy biały piasek, hamaki i wachlarze, wszystko masz. I tylko czasem modlę się, by spadł na ciebie taki deszcz, co dreszczem ci przypomni, jak byłaś tuż koło mnie w szary dzień. Wracaj, wciąż tylko jedno słowo, wracaj, kołaczy się po głowie, wracaj, póki czas nie skreśli naszych szans. Wracaj, poskładać nas na nowo, wracaj, pogodzić ogień z wodą, wracaj jeszcze raz, zapalmy światło w nas. Nas na nowo, wracaj, pogodzić ogień z wodą, wracaj jeszcze raz, zapalmy światło w nas. Nie pytając artysty o zdanie, wybrałem piosenkę i zrobiłeś taką minę. Co ona miała znaczyć? No to, wiesz, lekkie zaskoczenie, ale w sumie... A czemu zaskoczenie? No bo nie była to jedna z tych singlowych piosenek, ale mamy takie przekonanie z Tomkiem Pfeifferem, który piosenkę aranżował i tutaj jest akurat współkompozytorem tego utworu, no że coś jest w tej piosence. O, że... jest. I bardzo się z tego cieszę. Naszym gościem jest Marcin Styczeń. Rozmawiamy w audycji Mało Obiektywnie o twojej najnowszej płycie zatytułowanej Szyfr. To tak, zgadza się, wracaj. Muzyka Tomasz Pfeifer, Marcin Styczeń, słowa Szymon Babuchowski. Co tam zaszyfrowałeś na tej płycie nowej? No, ten kiedy się nadaje jest... taki tytuł płycie, to od razu się nasuwają pytania pierwsze. Tak, oczywiście. Najpierwsze. I to z jednej strony odpowiadam na to w ten sposób, że lubię krótkie tytuły. Po drugie, tak też zatytułowana jest jedna z piosenek, ale przede wszystkim ten szyfr dotyczy całego procesu powstawania tej płyty, bo ja zupełnie inaczej tę płytę pisałem, inaczej tę płytę tworzyłem. Jednak wywodzę się z tego środowiska piosenki autorskiej i zawsze byliśmy przywiązani w tym nurcie do tekstu i to na ogół od tekstu się zaczynało, a ja postanowiłem tę kolejność odwrócić i zacząłem od muzyki, a żeby jeszcze było ciekawiej, to od rytmu. Czyli ten rytm mnie niósł, do tego rytmu tworzyłem muzykę, później aranżowaliśmy to z Tomaszem Pfeifferem, no tutaj w tym przypadku to muzykę stworzyliśmy z Tomkiem. Natomiast ten tekst powstawał na końcu, był pisany do muzyki, no i sens tej płyty się wyłaniał. My do końca nie wiedzieliśmy, w jaką podróż wyruszamy. Wiedzieliśmy muzycznie, że chcemy, żeby to była płyta, trochę płyta drogi, bo tych piosenek rzeczywiście dobrze się słucha, także w samochodzie. Tego jeszcze nie sprawdzałem, ale... Ale jak sobie teraz wybrałeś ten utwór, on jest w takim średnim tempie, troszkę przypomina miejscami Chrisa Rea, to rzeczywiście coś w tej muzyce jest. No i to tak pokrótce odpowiadając na pytanie, dlaczego szyfr. No ale myślę sobie, że to jest też taki klucz do nas samych. Zresztą artyści często piszą piosenki, które no, w jakiś sposób opowiadają o nich, ale też są zaproszeniem do tego, żeby zajrzeć w głąb siebie i trochę siebie odszyfrować. Na tej płycie bardzo ważne są słowa, bardzo ważne są teksty. Zresztą u ciebie zawsze tak było, bo no, siłą rzeczy ta piosenka, mówisz, autorska, tak. Oparta jest na tym, że ten przekaz słowny jest no, bardzo ważny dla ciebie też, artysty, ale ja jako odbiorca twojej muzyki i twoich piosenek zawsze szukam w nich tego czegoś, tego nieuchwytnego, tej tak jak mówisz, takiej opowieści, która tak naprawdę nie wiadomo, dokąd nas zaprowadzi. Sięgnąłeś po teksty, po słowa bardzo różnych autorów na tej płycie. Tak, ja zresztą właśnie, ta płyta także jest wyjątkowa, dlatego że nie są to tylko moje teksty, nie są to też wiersze, bo wielokrotnie też korzystałem z konkretnych tekstów, czy Ernesta Bryla, zresztą zaraz o tym powiemy, świętej pamięci już mojego przyjaciela, mistrza, czy innych poetów, ale miałem, w pandemii stworzyłem bardzo dużo muzyki i miałem tej muzyki sporo, bez tekstu po prostu. Były gotowe, zamknięte utwory, brakowało tej muzycznej opowieści i niektóre teksty mi się pisały, inne nie, i postanowiłem zwrócić się do moich zdolnych kolegów, między innymi do Roberta Kasprzyckiego, między innymi do Aleksandry Bacińskiej, do tutaj wspomnianego już Szymona Babuchowskiego, a w przypadku tej piosenki, której pewnie posłuchamy, czyli tekstu Ernesta Bryla, to tutaj akurat kolejność była odwrotna, bo Ernest Bryl dał mi ten tekst i to jest jedyny tekst, który on napisał specjalnie dla mnie. To jest niezwykle, kilka lat temu dał mi ten tekst z takim przekąsem, zażartował, bo my współpracowaliśmy od roku 2008 i on tak mówi, wiesz, kiedy cię poznałem, to ty jeszcze młodziutki byłeś, ale teraz już masz brodę, troszkę ci ta broda posiwiała, to już tę swoją pierwszą młodość możesz żegnać. I ja tak o tej piosence myślałem, ale kiedy ona została nagrana i nawet Ernest jej posłuchał jeszcze, no to ja nie podejrzewałem, że ta piosenka będzie tak naprawdę pożegnaniem poety, bo ona się ukazała już po jego śmierci. Co prawda poeta jeszcze wysłuchał tego utworu już zmiksowanego, podobała mu się, ale tyle w zasadzie powiedział. No ładnie nam wyszła ta piosenka, ale w kontekście jego odejścia to tak naprawdę ta piosenka odprowadza moją młodość. Jest pożegnaniem samego poety. Zresztą tak ludzie ją odbierają i ja chyba też tak będę o tym mówił, że to jest ostatnia piosenka, którą napisał Ernest Bryl. Nie ostatni wiersz, bo on pisał do samego końca, ale ostatnia piosenka, bo to jest tekst piosenki, którą mi wręczył i do której ja zrobiłem muzykę. Marcin Styczeń z płyty Szyfr.

gdzie jest jego dom, gdzie mieszka jego żona, jego córki i po prostu tak czasami się, odwiedzę Ernesta i potem się łapię, przecież jego już nie ma. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, bolesne. Natomiast też... Z drugiej strony miałeś szczęście pracować z nim kilkanaście lat. Tak, i to jest z tej perspektywy, ja dopiero dostrzegam, jakie to było, jakie szczęście, jakie wyróżnienie, bo jednak ja uczyłem się jego wierszy na lekcjach języka polskiego i obcowałem z żywą legendą literatury, tak, ale także z żywą legendą polskiej piosenki, to można mówić, i polskiego teatru, i kultury, i filmu. Ważną postacią polskiej kultury. I właśnie też było to w nim niesamowitego, że on nie stwarzał dystansu mi tej swojej wielkości, przełamywał te wszelkie granice. Był bardzo naturalny, a przede wszystkim chętnie dzielił się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, był bardzo życzliwy dla młodych ludzi. Jego dom zawsze był pełen ludzi. Był człowiekiem, który lubił słuchać, ale też przepięknie opowiadać. Był niezrównanym gawędziarzem i te jego historie właśnie dotyczące i literatury, poezji, ale także szeroko pojętego świata kultury, są takim skarbem, który ja w sobie noszę i myślę, że będę przekazywał dalej. Marcinie, o koncertach jeszcze powiedzmy, bo część już za tobą, ale są już plany na następne. Tak, pierwszy koncert ten premierowy odbył się w Warszawie 21 kwietnia w Służewskim Domu Kultury i ruszamy teraz na Podkarpacie. Będziemy grać 24 maja w Rzeszowie, 25 w Stalowej Woli. Tych koncertów jest w planach w Bydgoszcz, jest w planach Białystok, Lublin. Ja myślę, że teraz przed wakacjami my tych koncertów tak dużo nie zagramy, natomiast ja jestem jesienny pan i ta muzyka moja doskonale jakoś tak współgra z jesienną aurą, więc od września tak ruszymy na poważnie. 7 września ma być Lublin, 8 Białystok, więc trzeba zerkać na te nasze media społecznościowe, tam wszelkie informacje o koncertach. Teraz szykujemy się na to Podkarpacie, czyli Rzeszów i Stalowa Wola. Będziemy też niedaleko Mielca w Przecławiu, chociaż to już nie będzie stricte koncert promujący tę płytę, ale na pewno kilka piosenek z tego repertuaru także się pojawią. Jeszcze niezwykły koncert w lipcu, będziemy w pięknym miejscu w Świętokrzyskiem z zespołem Raz, Dwa, Trzy na festiwalu Euterpe, Dwór na Wichrowym Wzgórzu 6 lipca. Tam też, myślę, sporo materiału zagramy z tej najnowszej płyty, ale także te piosenki, które gramy już od lat, z tych moich wcześniejszych płyt autorskich, także z płyty Zbieg, 21 gramów, czy niektóre utwory przyjaciela mistrza Ernesta Bryla. 14 piosenek na nowej płycie Marcina Stycznia, Szyfr. Za nami dziś w kolejności Wracaj. Przed chwilą Odprowadzam moją młodość, a zamkniemy nasze spotkanie piosenką Jak obłok. I tutaj też myślę, że nie ma przypadków, bo Roberta Kasprzyckiego poprosiłem o napisanie muzyki do takiej kompozycji trochę irlandzkiej. A Robert Kasprzycki też z tą Irlandią zawsze był związany, między innymi przez współpracę z zespołem Carantu Hill. Wiem, że do dzisiaj razem koncertują i Robert chwali sobie tę współpracę. I kiedy mu wysłałem ten utwór, to od razu wiedziałem, że on napisze naprawdę dobry tekst i to nie trwało długo, kiedy dostałem wspaniały poetycki tekst. Troszkę go tam miejscami szlifowaliśmy, ale wyszedł naprawdę świetnie, zatytułowany Jak obłok, i z jednej strony oczywiście jest ta nutka irlandzka i w muzyce, i w tekście, ale też jest nawiązanie do tego wielkiego przeboju Marka Grechuty, Świat w obłokach, i też to pięknie, że krakowski poeta, tekściarz i songwriter, którym jest Robert Kasprzycki, nawiązuje do wielkiego mistrza Marka Grechuty. Marcin Styczeń, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia na szlaku koncertowym. Tak jest. Ja i też wielkie podziękowania za tę płytę, bo coś czuję, że nawet jeszcze zanim nadejdzie jesień, to będę do niej wracał na trójkowej antenie. Będzie nam bardzo miło. Dzięki. siąpi deszcz nad otchłanią łąk, płynie chmurą szalały kordon. Kłębi się liści szarych pąk, może w dole wciąż błyszczy modro. O, jak obłok. O, jak obłok. Tańczy wiatr nad dachami miast, mgły się bawią zerwaną kołdrą. Nie bądź niszkliwem złotych gwiazd, może w dole wciąż błyszczy modro. O, jak obłok. O, jak obłok. Jak obłok, jak obłok, jak obłok. Niebo mnie porwą. W Irlandii tak się zaczyna świt, może w dole jak zawsze lśni modro. O, jak obłok. O, jak obłok. Jak obłok, jak obłok. Jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak obłok, jak jak obłok. Muzyka Marcin Styczeń, słowa Robert Kasprzycki. To z płyty Szyfr. Marcin Styczeń przed chwilą był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. I to jest muzyka, która zostanie z nami, mam nadzieję, na dłużej o tej porze w programie Trzecim Polskiego Radia. Za 27 minut pierwsza, kolejny gość audycji Mało Obiektywnie, już za chwilę. I'm not afraid to Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Grażyna Augustik. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Witam również, witam ciebie, witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy za sobą twoją najnowszą płytę To The Light, wydaną jeszcze w 2023 roku, ale naszej rozmowy nie możemy zacząć inaczej, jak od kilku słów, a może więcej niż kilku słów wspomnienia o Janie Ptaszynie Wróblewskim. Tak, to ogromna dla nas strata, dla całego właściwie świata jazzowego, świata kultury. Myślę, że był to jakby jeden z ostatnich wielkich mistrzów. Mistrzów właściwie nie tylko jazzowych, ale był człowiekiem, których dzisiaj chyba niewielu już takich się spotyka, z ogromną klasą, z ogromną wyobraźnią, z niesamowitym poczuciem humoru. No i przede wszystkim cudowny muzyk, aranżer, edukator. Wychował całe pokolenia fantastycznych muzyków. Ja nigdy nie miałam przyjemności zaśpiewać z Ptaszynem. Może był jakiś tam incydent, ale nigdy nie brałam udziału w żadnym z jego projektów. No ale to była wielka, wielka postać i kiedykolwiek spotykaliśmy się przy okazji różnych koncertów, czy grał zwykle to po naszych koncertach, albo gdzieś w drodze, to zawsze rozmowy były niezwykle pouczające i w sumie takie ludzkie. I pamiętam, kiedyś zapowiedział mnie w Trójce na jednym z koncertów. Bardzo pięknie. Tak jeszcze nikt mnie nigdy nie zapowiedział. I w życiu bym sobie nawet przez chwilę nie przyszłoby mi do głowy, że można tak skojarzyć sobie moje nazwisko. I zapowiedział tak: przed państwem Grażyna Sierpniuszek. Cały Ptaszyn. Tak, no, skojarzenia niesamowite. Myślę, że Ptaszyn, Muniak, oni mieli to ta klasa ludzi. Także bardzo, bardzo będzie nam brakowało na scenie jazzowej. On się tak właściwie wrósł w krajobraz Polski, jazzu polskiego i jakby, no widzieliśmy, że wszyscy się rodzimy i odchodzimy, ale zawsze jakby oddalamy ten moment ostateczny. No i przykro nam bardzo, że przyszedł ten moment właśnie na Ptaszyna, więc no, będzie nam go bardzo, bardzo brakowało. 54 lata, 3 kwadransów jazzu w Trójce. Na szczęście mamy archiwum Polskiego Radia i tobie, i wszystkim słuchaczom programu trzeciego obiecujemy, że będziemy starać się do tego archiwum sięgać, jakże bogatego. Twoja płyta, To The Light, w stronę światła. Płyta ze specyficzną historią, bo kiedy się zerka na jej okładkę, to widać, że ona była nagrywana w 2020 roku. Tak. Od lipca do października, a wydana dopiero 3 lata później, w roku 2023. Tak. Rozumiem, że to całe zło pandemii, które nas dopadło, wpłynęło też na ten rytm pracy nad tym albumem. To był dokładnie początek pandemii, czyli ten chyba taki największy moment izolacji, kiedy nie opuszczaliśmy swoich domów, kiedy nie kontaktowaliśmy się osobiście, nie spotykaliśmy się, ale wtedy powstał pomysł nagrania płyty, więc sama nie wierzyłam, że to jest możliwe, a jednak dzięki technologii, tutaj technologia się bardzo przydała, stało się to możliwe. Zaczęliśmy ją rzeczywiście nagrywać tak mniej więcej koło lipca i skończyliśmy ją koniec września. Producentem i aranżerem tej płyty jest Stefan Peterson. Nie jest to moje pierwsze spotkanie z nim. Znamy się od 24 lat mniej więcej, czyli od powstania płyty z Ulą Dudziak To i Hola. Zresztą mamy jakby wracamy do tej płyty w tym roku i gramy kilka koncertów. Inaugurujemy, że tak powiem, starą muzykę, ale w nowym otwarciu 18 lipca na Ladies Jazz. I wtedy poznałam Stefana Petersona. Nagrywaliśmy To i Hola w jego studio z muzykami szwedzkimi. No świetna przygoda. Później kilka moich projektów przywiozłam z Ameryki i tam miksowałam. I w 2006 roku nagraliśmy, on wyprodukował płytę wspólnie wyprodukowaliśmy płytę pod tytułem The Light. I wydawało mi się, że jest taka konieczność, żeby zrobić jakby drugą część tej płyty The Light. Zajęło nam to bardzo długo czasu. W międzyczasie Stefan się dość mocno pochorował. I no, wydawało się, że to już chyba jest przeszłość, historia, więc zostaniemy na tej pierwszej. Ale dokładnie w 2020 roku Stefan do mnie zadzwonił i mówi: wszystko jest dobrze ze mną. Nagrałem swoich kilka projektów. Robimy dalej? Ja mówię, oczywiście. Mieliśmy dużo czasu, więc każdy z muzyków nagrywał w swoim studio domowym i te wszystkie file z nagraniami, czyli ścieżki dźwiękowe, wysyłaliśmy do Stefana, do Szwecji. I nie spotkałam się od wielu, wielu lat ze Stefanem i wszystko to załatwialiśmy, że tak powiem, wirtualnie. To trochę przeszkadza jednak, bo praca w studio jest zupełnie, jest taka bardziej organiczna, natomiast wirtualna, no więc każdy może ma inny trochę inne słuchawki, inne odsłuchy w domu, więc ja po raz pierwszy nagrywałam partię wokalu w domu. Nigdy się tym tak nie zajmowałam. Oczywiście to nagrywałam sobie, ale to nigdy nie były nie były takie... Nie z myślą o płycie nowej. Nie, no nie były to takie ślady, które można byłoby, znaczy nagranie, które nadawałoby się na płytę. Ale jednak się okazało, że można. A że Stefan jest rzeczywiście mistrzem, jeśli chodzi o produkcję, o miks. Wiedziałam, że nawet jeśli źle będzie nagrane, nie będzie to najwyższej jakości, on zrobi z tego bardzo dobre brzmienie. To jest wizjoner, to jest wspaniały, absolutnie aranżer. Też fantastyczny przede wszystkim instrumentalista. To jest basista, ale gra na wszystkich instrumentach również. Także jak brakuje jakiegoś instrumentu, to pamiętam kiedyś na którejś płycie brakowało harmoniki ustnej. Mówię, tu by się tak przydała harmonika ustna. Patrzę, wyciągnę jakąś harmonikę i gra. Mówię, nie, no, to już rzeczywiście mnie zabiłeś. Ale rzeczywiście to taka trochę innego rodzaju praca, ale jak się okazuje, no wcale nie odbiega to od takich, od nagrań na żywo. Byłoby na pewno trudniej spotkać się nam wszystkim w studio i zebrać nas wszystkich, zwłaszcza, że każdy, no czy wiele osób mieszka zupełnie w innej stronie świata. Można powiedzieć, że baza była w Szwecji, bo Stefan grał na gitarze basowej, jego brat, fantastyczny perkusista, Michael Peterson na perkusji i nawet tam w kilku utworach na puzonie gra jego siostrzeniec, fantastyczny puzonista. I w Szwecji jeszcze był jeden skrzypek i trębacz, ale chyba nie ma tej ścieżki trębacza. Zdecydowaliśmy się na inny instrument. Natomiast mam z Polski Mateusza Smoczyńskiego, który zagrał kilka partii smyczkowych. Na jedno solo mam Jarka Bestera. Rob Clearfield, który też będzie gościem tej najbliższej trasy koncertowej. Na fortepianie on był w Paryżu, więc nagrywał fortepian w Paryżu. W LA mieszka teraz Paulinho Garcia, więc na jednym traku jest Paulinho Garcia. Harmonika ustna do tej bossanowy. Howard Levy, no to światowej sławy instrumentalista, innowator w ogóle techniki grania na harmonice ustnej. Jeszcze miałam gitarzystę z Chicago. Kto jeszcze został? Trębacz też był ze Szwecji. Kontrabasista też, jeden był też z Chicago. Także no cała plejada. Faktycznie trudno byłoby wam się zebrać w jednym miejscu, tak, i w jednym czasie. Także międzynarodowa, jedna z twoich najbardziej międzynarodowych płyt chyba. Tak, można powiedzieć, że rzeczywiście tak się złożyło. More than a scream voice, Naszym gościem jest Grażyna Augustik. Rozmawiamy o najnowszym albumie zatytułowanym To The Light. Chociaż jak przed chwilą Państwo słyszeli, Grażyna mówiła to na antenie Trójki. Można to też odczytać jako The Light, część druga. Tak. I to był taki pierwszy zamysł, ale z czasem jednak to dwa zaczęło mieć trochę jakby też symboliczne znaczenie do światła. Zresztą taka moja chyba ta ciemna strona życia i dnia codziennego nie jest moją specjalnością. Choć przyznaję, że niektóre twoje poprzednie płyty były zdecydowanie ciemniejsze. Nostalgiczne. Nostalgiczne. Nie ciemne, nostalgiczne. Dobrze. Mówmy się na to, że były bardziej nostalgiczne. Natomiast tu zdecydowanie jest to To The Light słychać właściwie od pierwszych dźwięków, że to właśnie ma być takie radosne, optymistyczne, do przodu. Tak, ale nostalgia to dla mnie nie jest smutkiem. To jest inny rodzaj ekspresji, to jest taki inny rodzaj emocji. I ja całe życie śpiewam jeden utwór. Podobno tak jest. Tak, i zawsze że jest, artyści wracają do tej jednej piosenki, do tego jednego utworu. Całe życie śpiewam jeden utwór w tonacji minorowej. I to jest moja ulubiona, to jest absolutnie ulubiony nastrój. Ja się w tym świetnie poruszam. Kiedy układam repertuar na koncert, brakuje mi zawsze tych piosenek wesołych, które robią największe wrażenie. Szybko, głośno i dużo. A ja jestem przeciwieństwem. Właśnie dużo, dużo przestrzeni, wolno. Powietrze między tak. dźwiękami, i to jest, cisza. To jest dla mnie trudne, ale ja się w tym poruszam najlepiej i czuję to bardzo dobrze. Niemniej jednak muszę też dbać o publiczność i nie można przecież ich zanudzać. Aczkolwiek jeden z takich moich projektów, bo jak pewnie zauważyłeś, każda moja płyta jest inna, ale jeden z takich moich ulubionych projektów jest praca z Paulinho Garcia, czyli muzyka brazylijska. I tam jest naprawdę cisza. Jest cicho, lekko i ciepło. Jest tak, ale tak cicho, jak można sobie najbardziej wyobrazić śpiewanie pianissimo. Pracując z Pauliniem nauczyłam się śpiewać pianissimo. I to jest, powiem, też innego rodzaju technika, ale się przydaje. Porozmawiamy jeszcze chwilę o tych koncertach, które właściwie już trwają, tak? Trasa Polska. 10, tak. 10, czyli dzisiaj rozpoczęliśmy koncertem w Bielsku-Białej w pięknym klubie Metrum Jazz Club. 11 jedziemy do Krakowa w nowym klubie. Mamy właściwie taką, no była już inauguracja, ale 2 tygodnie temu i my jesteśmy tak dalszą częścią tej inauguracji nowego klubu, który się nazywa Improwizacja. Mieści się na ulicy Świętego Tomasza 31 w Krakowie, czyli w całym centrum miasta. Mały klub, ale potrzebny. Ja uwielbiam intymne sytuacje, jeśli chodzi o muzykę. Bardzo lubię publiczność blisko, bardzo lubię rozmawiać z publicznością. Widzę reakcje i chyba to też jest takie dla nas grających dosyć też ważne i też inspirujące. I gra się nie jeden set taki koncertowy, tylko gra się dwa. To jest atmosfera małych klubów, które gdzieś tam uciekają i przenieśliśmy się do wielkich sal i nauczyliśmy się grać koncert w jednej części i fajnie, ale gdzieś tam jesteśmy trochę anonimowi, znaczy publiczność jest anonimowa, kiedy jest tak oddalona. I koncerty w dużych salach koncerty jazzowe w dużych salach koncertowych nie mają takiej samej aury jak w małych klubach. I 12 mamy wolne, 13 jedziemy do Vertigo, do Wrocławia. 14 jesteśmy w Warszawie, w Moxo. Nigdy tam nie grałam, bo to jest też nowe, właściwie nowe miejsce od niedawna działające. 15 jesteśmy w Lublinie w Teatrze Starym. 18 jesteśmy w Koninie na festiwalu Jazzonalia. 19 jesteśmy w klubie Fama w Białymstoku. Nawet się ładnie trasa ułożyła. I tak jak już wspomniałam, zaprosiłam do tych koncertów mojego fantastycznego kolegę i przede wszystkim genialnego pianistę, z którym pracowałam w Chicago przez wiele lat. On się nazywa Rob Clearfield. Polecam. Pamiętam, grał też na twoim koncercie w Studiu Osieckiej kiedyś. Tak, to graliśmy wtedy, były jakby początki naszej współpracy z piosenkami Nicka Drake'a. Nick Drake. Teraz Rob mieszka od 4 lat we Francji. Ale polecam jego muzykę. Nagrał swoją ostatnią płytę, nazwał Diamond and Ash, w nawiązaniu do filmu Popiół i Diament Wajdy. Pięknie ją wydał, z piękną książką, wydrukował tam wszystkie kompozycje, ale płyta jest naprawdę, muzyka jest niezwykła. Widziałam koncert na żywo tej całej płyty, więc jest jakby 5 części, 5 movement. Tak bardziej potraktował tą muzykę. Jest jazzowa, ale w pewnym sensie trochę taka forma klasyczna. Piękna muzyka. Bardzo lubię grać z Robem i cieszę się, że jest teraz w Europie, więc jest tak bardziej osiągalny, bo jednak zmiany czasowe, ceny biletów są bardzo ważne. Na perkusji gra Sebastian Frankiewicz, z którym gramy od wielu, wielu lat w różnych projektach i bardzo się cieszę. Na kontrabasie w kilku koncertach gra Michał Jaros, a w kilku Andrzej Sienz. A na gitarze gra Szymon Mika. No dosyć doborowe towarzystwo, więc się bardzo cieszę na nasze wspólne granie. Będzie dużo piosenek z tej płyty, ale też będą inne utwory, które wypełnią cały program, bo jednak płytę płyta teraz, jest dość krótka, 40 minut. Płyty się gra teraz krótko. Uważam, że w dzisiejszych czasach jak ktoś wytrzyma do trzeciego utworu, to jest sukces, więc nie umówmy się, że 60-minutowe płyty już są za długie. Także zresztą ta płyta też jest wydana na winylu. To jest idealny format na winyl, 40 minut 55 sekund. Tak, tak właśnie na winylu jest, są, tak jak wiemy, są strona prawa, strona lewa, czy front. Pierwsza, druga. Tak, pierwsza, druga. Tak. Grażyna Augustik, gość programu Trzeciego Polskiego Radia, gość audycji Mało Obiektywnie. W trasie koncertowej prosimy sprawdzać media społecznościowe, strony albo stronę internetową, moją stronę internetową grażynaaugustik.com. Tam są wszystkie nowości i to, co w przeszłości robiłam. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. No, widzimy się na koncertach. Będzie to moja ogromna przyjemność spotkać się z wami znowu, których jeszcze nie znam, bardzo chętnie poznam. To the light, do światła. Grażyna Augustik i muzyka z jej nowej płyty. Bardzo dziękuję ci za spotkanie. Ja również bardzo dziękuję i życzę wam pięknego lata. Never, now it's forever, over and over again. One day together, then you say never, can understand your own hand. Some days you love me, some days you leave me. Pain in the heart, it's a shame. I can't believe it, are you still waiting? Maybe